Yolg'iz qoldim qorong'i bu zulmat xona. Dardlarimga sherik bo'ldi faqat xona. Endi shafqat kutmasman hech do'stimdan ham. Sen ham tashlab ketmoqdasan meni. Mayli kunay bu hayotning azobiga. Qoqilsam gar bu alamlar girdobiga. Qolib ketay yolg'onlaring sarobiga. Bir bor meni o'yladingmi gulim? Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim gulim, qiynalmoqda dilim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim, charchab ketdim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim gulim, qiynalmoqda dilim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim, charchab ketdim. Kechingma ayt, nima sabab ketgan kuningdan boshlandi yurakda bor davosi yo'q bir dard. So'nggi payt tinmasdan seni o'ylar edim. Sen esa o'ylamasdan qilding xiyonat. Nega ayt? Sen esa bahonalar qilar eding qilmadim deb sizga xiyonat. Yo'q, eshitmayman, bo'ldi hammasi tamom. Axir mendan kechir, nimalarga erishmoqchi bo'lding ayt? Kapolikda bo'lsa agar qancha kerak senga ayt? Qilmishlaring juda og'ir, kulaymi yo yig'laymi? Bu yolg'on dunyodan ketaymi yo qolaymi? Ha gapir, nega jinsan ayt? Eh qilib xiyonat, endi kimsan ayt? Yoki men ham sendek soxta oshiq bo'laymi? Muhabbatimni har kun pulga chaqib sotaymi? Va'dalari yolg'onchi yor aldading ey. Dilim ezib hijronlarga tashlading ey. Seni sevdim o'zgani hech sevmasdan ey. Nahot meni o'ylamading aytgin gulim. Endi men kimni sevib kimni bilay? Kimga aytay, kimga yig'lay? Va'da berib, va'danga sen vafo qilmay. O'lgan sevgimizni aytgin, qayga ko'may? Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim gulim, qiynalmoqda dilim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim, charchab ketdim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim gulim, qiynalmoqda dilim. Sensiz sensiz kunim o'tar har bir tunim. Charchab ketdim, charchab ketdim.